przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lactocontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś piątek, 25 sierpnia, jest 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zboże z Ukrainy nie będzie trafiało na polski rynek niezależnie od decyzji Brukseli, mówi minister rolnictwa. Szef MON-u zatwierdził umowy offsetowe z koncernami z USA na elementy zestawów rakietowych. Burze z silnym deszczem, wiatrem, a nawet gradem spodziewane w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce. Niezależnie od ewentualnej zgody Komisji Europejskiej, ukraińskie zboże nie będzie trafiało na polski rynek, mówi minister rolnictwa. Robert Telus podkreśla, że stanowisko Polski w tej sprawie jest stanowcze. Albo dogadamy się w Unii Europejskiej, ale gdyby się okazało, że Komisja Europejska nie podejmie takiej decyzji, to premier Mateusz Morawiecki, jak również premier Jarosław Kaczyński, mówi bardzo ostro, mocno, że do Polski zboże ukraińskie na rynek polski nie będzie wjeżdżać. Tutaj chcę bardzo mocno podkreślić to na rynek, dlatego że też gdzieś w mediach poszła taka informacja, że nie będzie tranzytu. Nieprawda. Tranzyt będzie, bo my chcemy, żeby zboże ukraińskie jechało do środka Europy lub jechało poza Europę, ale na pewno nie będzie rozładowywane, nie będzie wchodziło na rynek polski. Dziś odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa krajów przefrontowych w formie wideokonferencji. Chcą oni przedłużyć do końca roku zakaz wwozu produktów rolnych z Ukrainy. Ustalono też, że popierają dopłaty do tranzytu, a także by lista produktów była elastyczna. Postulaty mają być przedstawione Komisji Europejskiej. Minister Obrony Narodowej zatwierdził umowy offsetowe na elementy zestawów rakietowych. Chodzi o części zestawów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych średniego zasięgu, a w ramach drugiej fazy programu Wisła. Minister Mariusz Błaszczak mówi, że to odpowiedź na rosyjską agresję. Odpowiedzią rządu polskiego na zagrożenia wynikającej z agresywnej polityki rosyjskiej jest wzmacnianie Wojska Polskiego poprzez rozwijanie liczebne wojska, poprzez modernizację wyposażenia Wojska Polskiego. Wartość zatwierdzonych umów opiewa na miliard złotych. Zawarto je z dwoma amerykańskimi koncernami zbrojeniowymi. W ramach porozumień w Polsce powstanie zaplecze usługowo-naprawcze oraz produkcyjne. Program Wisła to jedna z najważniejszych koncepcji w planie budowy wielowarstwowego parasola przeciwlotniczego nad Polską. Rzecznik rządu powiedział, że Polska ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej. Piotr Müller wskazał działania rządu, które jego zdaniem poprawiły sytuację na rynku pracy. My to robimy w taki sposób, że obniżamy podatki. Podatek PIT, który obniża koszty pracy dzięki temu, czyli obniżyliśmy go z 18 do 17%, a później do 12%. Podwyższyliśmy kwotę wolną od podatku, zmieniliśmy wiele innych elementów systemu podatkowego, uszczelniliśmy system podatkowy. Politycy Zjednoczonej Prawicy na konferencjach w różnych miejscach w Polsce porównują dziś skalę bezrobocia z lat 2007-15 z obecną sytuacją na rynku pracy. Według Eurostatu w Polsce jest około 3% osób bezrobotnych, według danych Głównego Urzędu Statystycznego 5%. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami z ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Miejscami porywy mogą zbliżać się do 90 km na godzinę. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem. Najgwałtowniejsze przejdą przez województwa małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie i świętokrzyskie, mówiła synoptyk Emilia Szewczak. Towarzyszyć im będą silne opady deszczu o sumach do 40 mm i porywy wiatru do 90 km na godzinę. Miejscami mogą to być burze z gradem i oczywiście z wyładowaniami atmosferycznymi. Burze spodziewane są także w nocy. Na południowym zachodzie wciąż będą silne, mówiła Emilia Szewczak. Mogą się organizować w struktury wielokomórkowe. Istnieje duże prawdopodobieństwo powstawania superkomórek z opadami gradu o średnicy do 4 cm. Jutro burzowo będzie już w całym kraju. Marta Szulborska, Polskie Radio. W Budapeszcie rozpoczęła się Letnia Akademia Wyszehradzka. To cykl wykładów i spotkań skierowanych do młodych ludzi z krajów wyszehradzkich, a organizowanych przez Warszawski Instytut Współpracy Węgierskiej imienia Wacława Felczaka i Budapesztański Narodowy Uniwersytet Służby Publicznej. Do Budapesztu przyjechało ponad 100 młodych ludzi z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Są to albo studenci, albo niedawni absolwenci. To ludzie aktywni w swoich środowiskach, którzy za kilka lat będą tworzyć elity naszych krajów. Chcą się dowiedzieć czegoś o Europie Środkowej, co jest w tej chwili najbardziej istotne właśnie od osób, które się tym zajmują na co dzień. Mówi profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Przez 4 dni będą słuchać i rozmawiać z wieloma znanymi naukowcami i politykami. Współpraca wyszehradzka i ta środkowoeuropejskość to dla nas niezwykle ważna sprawa. Dlatego muszę powiedzieć, że Akademia to dla naszej uczelni naprawdę ważne wydarzenie. Powiedział Gergiej Kowacz z Narodowego Uniwersytetu Służby Publicznej w Budapeszcie. Letnia Akademia Wyszehradzka potrwa do poniedziałku. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Od rana niektórzy słuchacze Polskiego Radia mają kłopoty z wyświetleniem stron internetowych rozgłośni. Jest to spowodowane atakiem z zewnątrz poprzez przesyłanie na radiowe serwery zmasowanej liczby różnych niechcianych treści. Czynione są starania, by naprawić zaistniałą sytuację, by jak najszybciej strony internetowe Polskiego Radia były dostępne dla wszystkich. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do tych ostrzeżeń dotyczących pogody, które pojawiły się w serwisie, jeszcze dodam, że wieczorem i nocą, no właśnie, będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe burze z gradem, na termometrach tej nocy od 16 stopni na Pomorzu do 20 w centrum. A jutro, i to słowo będzie się powtarzać w kontekście zbliżającego się jutro airshow w Radomiu, pochmurno niestety będzie przelotnie padał deszcz. Niestety i niestety możliwe także, jak słyszeliśmy, burze z gradem. No a do tego silny wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Jutro od 23 stopni na Wybrzeżu, 25 na Suwalszczyźnie, 27 w centrum, do 31 stopni na Podkarpaciu. A więc w weekend wrócą upały, ale też, jak słyszeliśmy, nie zabraknie burz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju, przy świecach i przy koniaku. A nad sobą mam jej loki. Tylko ona, jakie dwa. Ofiaruję mojej dziewczynie wszystkie kwiaty Holandii. Jeśli będzie trzeba, ukradnę w nocy przy księżycowej pełni, a potem wycisnę z nich soki przy prawie kalifornijskim winem i zanurzę się z moją dziewczyną po kolana, po pas, po szyję. Lubię jej farbowane rzęsy, biegi i policzki blade. Lubię, kiedy miękko ląduje ona zmysłowo na mojej twarzy. Tylko ona, jak jedwa. Ofiaruję mojej dziewczynie Holandii morskie owoce, wraz z nimi podejrzane przygody, bez pieniędzy dzikie podróże, skrawek wszystkich tajemnych wycieczek. Sam słowa ubieram doskonałe, resztę stanowi moja dziewczyna. Tylko ona jest jak jedwa. Lubię farbowane rzęsy, biegi i policzki blade. Lubię, tylko ona, jak jedwab. Olga Szućko, Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Piotr Łodej. Kłaniamy się w audycji popołudniowej. Piątek, 25 sierpnia, to 237 dzień tego roku. Słońce obudziło się po 5:30 z tym słońcem. To tak, no naprawdę, jeszcze będziemy dyskutować. Zajdzie przed 20, a dzień potrwa nieco ponad 14 godzin. Dziś Dzień Polskiej Żywności. Jakże to koresponduje z dniem zupki błyskawicznej? Chińskiej w dopowiedzi. Z Radomia, czyli jasna. Na Ludwika zboże z pola umyka, gdy na Luizy ładnie śnieg późno spadnie. Dziś imieniny Luizy, Patrycji, Grzegorza i Ludwika. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Audycja popołudniowa. Kontakt z nami na trzy sposoby. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. But I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up. Avicii też na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania, w którym to emocji nie zabraknie. Proszę sobie wyobrazić, co prawda dwaj reprezentanci Polski nie zdołali awansować do finałowego biegu na 800 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Budapeszcie, ale czwarty w swojej serii był Mateusz Borkowski, który z czasem minuta 44 sekundy i 30 poprawił rekord życiowy. Do awansu Polakowi zabrakło 0,07 sekundy, jednak uzyskał minimum olimpijskie. Ja po prostu biegłem na tyle, ile mogłem, bo naprawdę było bardzo szybko, no ale było tyle szybko, że po prostu nie mogłem. Myślę, że powinienem się tylko cieszyć. Oczywiście, że się cieszymy bardzo szybko. Ostatni weekend Mistrzostw Świata w lekkiej. Zapytamy nie tylko o szansę Polaków, ale także o to, jak było. To jeszcze przed godziną 17. Oczywiście te najważniejsze wiadomości z kraju, z zagranicy, te z zagranicy w świecie w trzech aktach przed godziną 17. Po 17 powiemy także o rekordowym zainteresowaniu podróżami do Polski. Nasz kraj odwiedziło ponad 105 tysięcy obywateli Czech. Z najnowszej analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że nasz kraj wybierają najchętniej od dekady, zresztą nie tylko Czesi, także Słowacy. Jeżeli chodzi o osoby z innych krajów, to udało nam się powrócić do rekordowych wyników sprzed pandemii. Skąd takie zainteresowanie, o tym po 17? Powrócą wakacje kredytowe, zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki. Mogę dzisiaj powiedzieć, że jeśli ona zapadnie jako przedłużenie wakacji kredytowych, to ja będę rekomendował odpowiednim instytucjom zastosowanie kryteriów dochodowych. A prolongowany program będzie obowiązywał na nowych zasadach, ma obowiązywać kryterium dochodowe, o tym powiemy jeszcze przed godziną 16. No i będzie także o wcieleniu podchorążych do Lotniczej Akademii Wojskowej. Będziemy mieli zaproszenia na airshow w Radomiu, opowiemy o audycjach specjalnych, także o niesamowitych pokazach. Będziemy mieli dla Państwa bilety na airshow w Radomiu. Proszę zostać z nami, bo atrakcji dziś nie zabraknie. 2 2 7 3, numer telefonu do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, także mailowo 71335 SMS-owo. 22 minuty po godzinie 15. No, niezły łomot w audycji popołudniowej. No a teraz oczywiście kampania wyborcza. Za Tuska było takie bezrobocie, że nawet sam Tusk wyjechał do pracy za granicę. Tak napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek Platformy Obywatelskiej zakazał dalszego rozpowszechniania informacji o tym, że podczas rządów PO bezrobocie wyniosło 15%. Taka informacja pojawiła się w spocie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, a w odpowiedzi obóz rządzący od rana organizuje konferencję pod hasłem Tusk znaczy bezrobocie. Tak mówiła w Strzelcach Krajeńskich minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Za czasów Donalda Tuska Polska to przede wszystkim ubóstwo, to premier polskiej biedy i wysokiego bezrobocia. Wczorajsza decyzja sądu wywołała dyskusję na temat bezrobocia. To pierwszy proces w trybie wyborczym w tej kampanii. Sędzia Jacek Tyszka uzasadniał, że informacja o 15-procentowym bezrobociu w czasach rządów PO jest nieprawdziwa. Podkreślił, że jedynie przez 3 miesiące rządów Platformy wskaźnik ten przekraczał 14%. Tak do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych przewodniczący PO Donald Tusk. Symbolicznie. Zaczęli kampanię od kłamstwa, a następnie przegrali przed sądem. Kłamać będą do samego końca, a potem staną przed sądem. Proszę Państwa, ja chciałem przede wszystkim sprostować nieprecyzyjne informacje pani minister Maląg. Otóż to bezrobocie w tym powiecie strzelecko-drezdyneckim nie spadło o 19%, pani minister, tylko o 18,9%. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. To jest bardzo ważne, dlatego że kolega Donek może panią pozwać, a jakiś wysoki sędzia z Temidy może orzec, że pani była nieprecyzyjna i musi pani zaprzestać głoszenia tych nieprawdziwych haseł. Od czasów reform gospodarczych z lat 90. kolejne rządy próbowały zwalczać to zjawisko. Wprowadzenie wielkiej kapitałowej reformy emerytalnej w 1998 roku. Adam Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha. I skokowego zwiększenia opodatkowania pracy spowodowało, że bezrobocie, które już było na poziomie zbliżającym się w tym roku 9%, w ciągu kilku lat wystrzeliło w okolice 20%, co uznano za społeczny dramat, który dotknął praktycznie każdą polską rodzinę. Potem bezrobocie zaczęło stopniowo spadać, ale w latach światowego kryzysu gospodarczego ponownie przekroczyło poziom kilkunastu procent. Obecnie sytuacja jest dużo lepsza, a według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia wynosi 5%. Ważne, że temat bezrobocia pojawił się w kampanii wyborczej, dlatego że tematyka rynku pracy i to, w jaki sposób mamy dostęp do możliwości zaspokojenia podstawowej potrzeby, jaką jest praca, a ona jest po to, żebyśmy mogli generować dochody, żebyśmy mogli bezpiecznie utrzymywać swoje rodziny. To jest ważny temat. Politycy nie mogą tego bagatelizować i politycy niestety mogą swoimi decyzjami pomóc, by te bezrobocie zmalało, ale też mogą spowodować, że te bezrobocie się pojawi. Przede wszystkim to rząd PiS-u powinien zastanowić się nad tym, że ogólna liczba nielegalnie pracujących rok do roku zwiększyła się o ponad 70%. Poseł Agnieszka Gajewska, Platforma Obywatelska. I ze względu na to, że sama praca kosztuje więcej i wszystko, co jest z nią związane, kosztuje więcej, to ludzie po prostu przechodzą do szarej strefy. A dało się w tamtych czasach właśnie światowego kryzysu zrobić więcej? No bo jednak, jak spojrzymy na ten wykres, to bezrobocie powoli zaczynało opadać faktycznie, ale potem zyskało pewien wzrost. Ja przypominam, że były wtedy zupełnie inne realia gospodarcze, aniżeli teraz. I jednak udało się to zrobić. Jeszcze 10 lat temu ludzie nie pytali, ile będą zarabiać w szkole, ludzie nie pytali, ile będą zarabiać w starostwie powiatowym, ludzie nie pytali, ile będą zarabiać w urzędzie miasta, ludzie pytali, czy w ogóle będą mieli szansę pracować. Takie były czasy za Donalda Tuska. Kwestią bezrobocia, która pojawiła się w kampanii wyborczej, przyjrzał się nasz reporter Bartosz Bielecki. Przypomnę, że dotychczas Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 57 komitetów, a do wyborów zostało 51 dni. By the record machine, I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me. Where we can be alone. The next we're moving on. He was with me. next, we're moving on. It was with me. Rock'n'rollowo dziś w audycji popołudniowej, a już za chwilę skrót serwisu, wiadomości sportowe, prognoza pogody, wcześniej ostrzeżenia dla kierowców. No to lecimy dalej. Autopromocja Polskiego Radia. Air Show Radom 2023 to ogromna gratka dla fanów lotnictwa i poszukiwaczy przygód. Wszystkie pokazy obejrzą Państwo za pośrednictwem Polskiego Radia, głównego patrona medialnego. Transmisje wideo z pokazów lotniczych obejrzą Państwo w naszym specjalnym serwisie airshowpolskieradio.pl. Zapraszamy 26 i 27 sierpnia, czyli w najbliższą sobotę i niedzielę. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Zaczynamy! 65-calowy telewizor LG z 4K Ultra HD za 3399 zł. Taniej o 400 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799 zł. MediaMarkt. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerii Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Razem jesienią. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Razem obejrzymy znakomite nowości, najlepsze polskie seriale i ulubione programy rozrywkowe. Oglądaj premierowy serial obyczajowy The Vikings, The Voice of Poland, Rolnik szuka żony i Polskie biesiady. Bądźmy razem jesienią, tylko w TVP. Więc bądźmy razem. Żegnamy reklamy. I sprawdzamy, co dzieje się na drogach. A dzieje się wiele. Monika Gniewaszewska, dzień dobry. No wesoło nie jest i właściwie w każdym regionie kraju możemy znaleźć takie miejsce, gdzie kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość i zatrzymać się. Południe na początek i obwodnica Krakowa. Tutaj zatrzymujemy się zarówno jadąc w kierunku Katowic, jak i w kierunku Rzeszowa. I tak też korek w stronę Rzeszowa jest większy. Zaczyna się za węzłem Balice i ciągnie po węzeł Kraków Skawina. W przeciwnym kierunku w stronę Katowic korek jest na węźle Kraków Południe i kawałek za ten węzeł. Wesoło też nie jest przy dojeździe do obwodnicy Krakowa. Od strony Rzeszowa jadąc, korek zaczyna się około 3,5 km za węzłem Targowisko i ciągnie po węzeł Niepołomice. W przeciwną stronę również mamy zator. Ten zaczyna się wyjeżdżając z obwodnicy Krakowa, jadąc w stronę Rzeszowa na węźle Bieżanów i ciągnie po węzeł Niepołomice, właściwie za ten węzeł. Jeśli chodzi o Śląsk, to tutaj też dużo korków na wysokości Rudy Śląskiej na A4. Również mamy korek, no o tym, co w centrum kraju, powiemy za kilkadziesiąt minut. Jedźmy ostrożnie, oczywiście na bieżąco monitorujemy, co dzieje się na drogach. Kolejny raport drogowy już za niecałą godzinę. No a teraz, jako że już po 15.30, czas na skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Anna Zaleśna-Sewera. O około 10 milionów ton zboża wyeksportowano w tym roku z Polski. Najnowsze dane przekazał minister rolnictwa. Robert Telus wskazał, że udało się podwoić wstępne plany. Cel, który postawiliśmy sobie, a celem było opróżnienie silosów u rolników, zostało to zrealizowane. Jak dodał minister, już w czerwcu ukraińskie zboże nie wjeżdżało na rynek polski, jedynie było transportowane w tranzycie. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowy offsetowe na elementy zestawów rakietowych. Chodzi o części zestawów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych średniego zasięgu w ramach drugiej fazy programu Wisła. Wartość zatwierdzonych umów opiewa na miliard złotych. Zawarto je z dwoma amerykańskimi koncernami zbrojeniowymi. Bardzo cieszymy się z tego, że współpraca ze Stanami Zjednoczonymi odbywa się tak płynnie, że możemy modernizować wyposażenie Wojska Polskiego przede wszystkim w oparciu o współpracę z Armią Stanów Zjednoczonych. Mówił szef MON-u. W ramach offsetu w Polsce powstanie zaplecze usługowo-naprawcze oraz produkcyjne. Komisarz ONZ do spraw praw człowieka potępił represje wobec białoruskiej organizacji obrony praw człowieka Wiasna, której przewodzi noblista Aleś Bialacki. Białoruskie MSW określiło organizację jako ekstremistyczną. Volker Türk zaznaczył w mediach społecznościowych, że działania władz Białorusi to kolejny przykład zdławienia społeczeństwa obywatelskiego, mediów i niezależnych opinii. Pełny serwis o 16. A to już za niecałe 27 minut. Tymczasem u nas sport. Trójca i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Piątek jest siódmym dniem lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie. Rozpoczął się udanie dla oszczepnika Dawida Wegnera. W sesji porannej przebrnął on przez kwalifikacje i awansował do finału. Zajął w tych kwalifikacjach dokładnie siódme miejsce z wynikiem 81 metrów i 25 centymetrów. Wrzuciłem to 81-25, co dało mi awans do finału. No i też z tego jestem zadowolony. Też była tam walka troszeczkę z głową. Jakoś tam trzeba było się nastawić. Wiedziałem, że muszę po prostu dołożyć tą ósemkę z przodu mieć, żeby załatwić sobie ten awans. No i się udało. W eliminacjach odpadł Cyprian Mrzygłód. U niego zabrakło ósemki z przodu. Rzucił oszczep na odległość 78-49. Dziś w sesji wieczornej reprezentanci Polski zaprezentują się jeszcze w eliminacjach biegów sztafetowych 4x100 metrów pań i panów. Ale grać będą dziś także piłkarze z PKO BP Ekstraklasy. Czas na szóstą kolejkę, którą otworzy mecz 13 w tabeli Stali z czwartym Radomiakiem. Trener Stali Kamil Kiereś docenia klasę rywali. To jest drużyna bardzo groźna, drużyna bardzo bezpośrednia, drużyna, która zabójczo gra z kontry, która stwarza bardzo dużo sytuacji, ma dużo obcokrajowców, którzy mają sporą jakość. Co prawda przegrali mecz z Krakowią u siebie 0-1, ale tak naprawdę ten wynik powinien być przynajmniej ze 4-1 dla Radomiaka. Drużyna bardzo groźna, zresztą miejsce w tabeli odzwierciedla w tej chwili ich potencjał, także no tutaj musimy poszukać czegoś takiego, co będzie skuteczne w kontekście tego, żeby osiągnąć dobry wynik. Początek meczu o 18:00. W innym piątkowym spotkaniu Widzew Łódź zmierzy się ze Śląskiem Wrocław, to o 20:30. Jutro pochmurno będzie, przelotnie padał deszcz, możliwe także burze z gradem, a wiatr zachodni słaby i umiarkowany, choć w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. Pochmurno, deszczowo, burzowo, ale ciepło, od 23 stopni na wybrzeżu, na Suwalszczyźnie 25, w centrum 27, a najwyższa temperatura na południu i na południowym wschodzie, na Podkarpaciu nawet do 31 stopni Celsjusza. Jak zwykle na początku naszego spotkania składałem najlepsze życzenia. Dziś imieniny m.in. Luizy, Patrycji, Grzegorza i Ludwika i powiedziałem, że na Ludwika zboże z pola pomyka, a gdy na Luizy ładnie śnieg późno spadnie. Gdy na Luizy słońce świeci pięknie, to z końcem stycznia lód na rzece pęknie. Zawsze na początku lutego przychodzą od wielu, wielu lat wiosenne temperatury. I to się potwierdza. Na razie skupiamy się na tym, że w weekend sporo burz, ale wrócą upały. Przyszły tydzień przyniesie zmienną pogodę i duże zróżnicowanie temperatury między zachodem a wschodem Polski. W dalszym ciągu miejscami występować będą burze, głównie we wschodniej połowie kraju, ale też może przelotnie padać. Ot taka pogodowa zagwozdka. Za 24 minuty 16. Idę przez gabinet, luster i spojrzę, jak Mojżesz pośród fali. Wdycham nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. Wnosi trzymam świat na plecach blizny. Od bliźnich dar opuszczam azyl wstęgi bandaży, przecinam, we krwi mam gorączkę chłód na twarzy. Prosto spod igieł jak nowy, gotowy na wszystko, wokół mam błysk. W myśli mam świat na plecach blizny. Od bliźnich dar potrzebują granic. Ja kocham bezkres, umiem żyć powietrzem, we wszystkim widzę dary. Obrazą i nieprawdopodobieństwem, im jestem, wokół mam błysk. W nocy mam świat na plecach blizny. Od bliźnich dar wokół mam błysk. Mam świat na plecach blizny. Od bliźnich dar wokół mam błysk. W nocy mam świat na plecach blizny. Od bliźnich dar mam błysk. W nosie mam świat na plecach blizny. Od bliźnich dar. Pogody, burze, niewykluczone grzmoty i błyski na niebie. Przed chwilą Piotr Zioła i błysk właśnie. 20 minut pozostało do godziny 16. Po domniemanej śmierci Jewgenija Prigożina i Dmitrija Utkina grupa Wagnera przestanie istnieć. Do takich wniosków doszli analitycy Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną. W środę w obwodzie twerskim, przypomnijmy, rozbił się samolot, którym lecieli szefowie wagnerowców. A więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Niezależni analitycy i rosyjska opozycja wskazują, że katastrofa samolotu to nie przypadek, ale zemsta dyktatora Władimira Putina za czerwcowy bunt najemników. Marat Gabidulin, był oficer funkcyjny w oddziałach wagnerowców, stwierdził w rozmowie z telewizją Deszcz, że w strukturach organizacji nie ma jakichś specjalnych procedur na wypadek śmierci najwyższego dowództwa. Tam nie ma takich procedur i standardów, jakie są właściwe dla struktur państwowych. Nie ma czegoś takiego jak stały sztab dowodzenia. Jest dość elastyczna konstrukcja, co pozwoli przez jakiś czas im jeszcze się utrzymać. Utkina jeszcze da się zastąpić, ale Prigożyna już nie ma kto zastąpić. Tak skomentowała śmierć Prigożyna rosyjska politolog niezależna Jekateryna Szulman. Czegoś takiego nie robi się po to, żeby coś zmienić, ale właśnie dlatego, żeby nic się nie zmieniło, żeby w głowach najbliższego otoczenia nie błąkały się niepotrzebne myśli. Sądzę, że o tym, co tak naprawdę dzieje się w tych głowach, świadczyła teatralność tej akcji. Tak po prostu wygnać buntownika do dalekiej Afryki albo wszcząć postępowanie karne w sprawie gospodarczej nie było wystarczające. Kara musiała być na tyle surowa, żeby napędzić strachu wszystkim, którzy pozostali przy życiu. Do wagnerowców, którzy pozostali bez dowództwa, zwrócili się Rosjanie walczący w szeregach ukraińskiej armii, a związani z antyputinowskim rosyjskim korpusem ochotniczym. Obracając bojcom ŚWK Wagner, dla których słowa wierność i Zwracamy się do żołnierzy grupy Wagnera, dla których słowa wierność i honor mają jeszcze jakieś znaczenie. Zostali straceni wasz ojciec założyciel i dowódca i doskonale wiecie, kto za tym stoi. Dlatego stoicie przed bardzo poważnym wyborem. Albo staniecie po stronie Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej i będziecie psami łańcuchowymi u katów waszych dowódców, albo się zemścicie. Jeśli chcecie zemsty, to musicie przejść na stronę Ukrainy. Jeśli nie popełniliście zbrodni wojennych, to zapraszamy do naszych szeregów. Spróbujemy wspólnie zakończyć tę krwawą maszynę tzw. specjalnej operacji wojskowej, a później pomaszerujemy na Moskwę. I tym razem nie zatrzymamy się 200 km od moskiewskiej obwodnicy, ale pójdziemy do końca. Nie będziemy zatrzymywać się za 200 km od Moskwy, ale pójdziemy do końca. Zdaniem analityków Instytutu Badań nad Wojną grupa Wagnera przestanie istnieć jako samodzielny podmiot, jednak w ich ocenie Kreml nie pozbędzie się wszystkich najemników i może podjąć decyzję o stworzeniu nowej organizacji z lojalnym wobec reżimu kierownictwem. Amerykański Instytut zauważa jednak, że dowódcy Wagnerowców nie opublikowali oficjalnego oświadczenia w sprawie śmierci Prygorzyna i Łutkina. Według analityków może to oznaczać, że w szeregach najemników panuje chaos i nie wiedzą, co mają robić, albo dostali od Kremla polecenie zachowania milczenia. Amerykańscy eksperci podnoszą także kwestię możliwego konfliktu Wagnerowców z resortem obrony i podkreślają, że jeśli najemnicy podejmą jakieś działania, to nie w tej chwili. No i ciekawe, kto jeszcze wierzy w wypadek, w katastrofę lotniczą, bo przecież niezależni analitycy i rosyjska opozycja wskazują, że była to zemsta dyktatora Władimira Putina za czerwcowy bunt najemników. Oczywiście obserwujemy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą po rosyjskiej agresji na Ukrainę i z wszystkim, co z tym związane. Audycja popołudniowa za 16 minut 16. To be synoptyku parcie, że jutro będzie pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe burze z gradem. Sprawdzam uważnie prognozy pogody na jutro. Oczywiście w kontekście zapowiadanych pokazów lotniczych airshow w Radomiu. I dlatego też, jeśli chodzi o to, że pochmurno, deszczowo, burzowo mówimy niestety. Ale mocno trzymamy się wersji pana synoptyka, że miejscami będzie przelotnie padać. Zdaje się, że pan synoptyk dziś w ciuciu babkę się bawi ze mną, bo jak tylko wyjdzie słońce w studiu, zasłaniam rolety, potem robi się pochmurno. No, boję się, że będzie deszczowo za chwilę. Co odsłonię, to wychodzi słońce. Nie wiem, czy państwo też tak mają. Może to któryś z praw Murphy'ego. Za 12 minut 16. Może wakacje, więc dajmy panu synoptykowi spokój. O wakacjach, tyle że kredytowych, powiemy za chwilę. Audycji popołudniowej na 9 minut przed godziną 16. Choć przed nami ostatnie dni wakacji, to niektórzy z nas będą wyglądać ich przedłużenia i to do następnego roku. Mowa oczywiście o kredytobiorcach złotówkowych, którzy takie wolne robią sobie raz na kwartał za sprawą wakacji kredytowych. Czy jest szansa na przedłużenie wakacji i jakie mogą nieść ze sobą korzyści, to przybliży nam Michał Fedusia, ale wcześniej przypomnienie. Wakacje kredytowe to rozwiązanie, z którego przez pierwszy rok funkcjonowania skorzystały niemal 2 miliony osób, a dotyczyły one 1 400 000 umów. W dobie wysokiego poziomu inflacji i stóp procentowych to rozwiązanie pozwoliło dotychczas na odroczenie spłaty 7 rat kredytu udzielonego w polskiej walucie. Szansa na ostatnie 8 odroczenie raty będzie w kolejnym kwartale. Otwarte pozostaje pytanie o los tego programu po nowym roku. Więcej mamy dowiedzieć się w kolejnym miesiącu, zapowiedział po ostatnim posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki. Ta decyzja zapadnie w pierwszej połowie września, prawdopodobnie nawet trochę szybciej. Wtedy przedstawimy również na jakich zasadach. Mogę dzisiaj powiedzieć, że jeśli ona zapadnie jako przedłużenie wakacji kredytowych, to ja będę rekomendował odpowiednim instytucjom zastosowanie kryteriów dochodowych. Do końca lipca kredytobiorcy w Polsce przesunęli spłatę rat swoich kredytów na łączną sumę 283 miliardów złotych. To oznacza, że o tyle mniej zarobiły banki, które teraz będą liczyć na powrót do regularnych spłat, zwracając przy tym uwagę na wciąż wysoką, ale jednak zmniejszającą się dynamikę inflacji, analizuje główny analityk kredytowy Biura Informacji Kredytowej Waldemar Rogowski. To są bardzo wysokie koszty. Bank jest instytucją, która ma tworzyć wartość dla właścicieli. W związku z tym banki, jak każde przedsiębiorstwo, będzie potrzebowało pokryć te koszty z dodatkowych przychodów. No i te dodatkowe przychody prawdopodobnie będą pochodziły ze wzrostu opłat, prowizji i marsz na innych produktach, czy operacjach, czy rozliczeniach bankowych. Na decyzję w sprawie ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych i możliwych wprowadzanych tam zmian wpływ mogą mieć dalsze posunięcia Rady Polityki Pieniężnej w temacie poziomu stóp procentowych. Najbliższe posiedzenie tego gremium będzie mieć miejsce 12 i 13 września. Na stole są różne rozwiązania, przyznała Grażyna Ancyparowicz, doradca prezesa NBP. Ja bym była za wnioskiem, żeby delikatnie, bo w polityce pieniężnej nie można robić gwałtownych ruchów, obniżać stopy procentowe, które są w tej chwili rekordowo wysokie. Jak się zachowa Rada, nie umiem powiedzieć. Tam jest 10 osób. Przypomnijmy, że za sprawą ostatniego odroczenia spłaty kredytu możemy ją nadpłacić, albo skracając termin całego kredytu, albo obniżając jego comiesięczną ratę. A zatem decyzja w sprawie przedłużenia wakacji kredytowych zapadnie w pierwszej połowie września. Więcej będziemy wiedzieć, co ważne, właśnie w pierwszej połowie września, jak słyszeliśmy, kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym zdaniem wielu ekspertów zostanie podjęta decyzja o obniżce stóp procentowych. Za 6 minut 16. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów, w szarym człowieku, w szarym człowieku. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy, nie rób za dużo szary w człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań, szare sekrety dla mnie pozostań. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Śniadanie. I czy w tygodniu kocha się razy 7 czy też 5? Twój dom wśród setek innych domów, z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię dręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. Twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy, metamorfozy.